Mordę. To strasznie denerwujące. Ta cała zabawa nic mnie nie obchodzi. Chcę to skończyć jak najszybciej i walczyć przeciwko tobie. Nabora wyczuł zło zagnieżdżone w sercu Wegety i opuścił pole walki. Babidi wykorzystał Wegetę, aby doprowadzić drużynę Goku do walki między sobą. To magia Babidiego. Proszę, opanuj się. Magia czarnoksiężnika Babidiego, próbującego ożywić Majina Buu, została użyta, by zniewolić Wegetę. Wspaniale. Teraz jest moim sługą. Chyba powinienem przenieść ich w bardziej odpowiednie miejsce. Teraz jako wojownik przepełniony nienawiścią, Vegeta zaatakował Goku. Ja jestem najsilniejszy. Starcie Goku kontra Vegeta. Hej. Co? Kretynie. Cholera. O nie. Zaraz zginiemy. Ratunku. Niech nam ktoś pomoże. Co ci się stało, Vegeta? Co to jest? Coś jest nie tak z Vegetą. Nigdy przedtem nie czułam takiej ki. Vegeta? Świetnie. 200 ludzi właśnie zginęło. Vegeta jak mogłeś. Co teraz zrobimy, panie szatanie? Pytasz, co my zrobimy? Pomóż nam, szatanie. Załatw go dla nas. Zrób z nim porządek. Mistrzu. To prawda. Jestem mistrzem świata. Bez względu na siłę przeciwnika, nie mogę uciec. Spójrz na mnie, ty łajzo. Co ty do cholery wyprawiasz? Używasz swoich podłych sztuczek, a teraz ja, mistrz świata, pan szatan? Ja. Ja. Co takiego zamierzasz zrobić? Panowie, przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem. Stop przemocy, nie niszczcie nic. Proszę o uczciwą walkę. Potem załatwię wam jakieś spokojne wakacje. Co zamierzasz z tym zrobić, Kakarotto? Chodź tu. Walcz ze mną, chyba że wolisz dołączyć do tego stosu ciał. Vegeta, nie mów mi, że... Babidi przejął nad tobą kontrolę. To nie może być prawda. Odpowiedz, Vegeta. Pomocy. Przestań, Vegeta. Zejdź mi z drogi. Zostań tam, cioto. To walka między mną a Kakarotto. Naprawdę aż tak ci na tym zależy? Nie możesz, Son Goku. Jeżeli będziesz z nim walczył, stanie się dokładnie to, na co czeka Babidi. Twoja moc zostanie pochłonięta, to z pewnością ożywi Majina Buu. Vegeta, pozwoliłeś magii Babidiego na przejęcie nad sobą kontroli, a potem zrobiłeś to wszystko, bym walczył na serio. Mam rację? Co ty mówisz? Gdybym tego nie zrobił, nie walczyłbyś ze mną. Po jednym dniu odejdziesz z tego świata. I wówczas wszystko przypadnie. I tylko dlatego zrobiłeś coś tak głupiego? Głupiego? Powiedziałeś głupiego? Dla mnie to jest wszystko. Nie obchodzi mnie, co się stanie z Majin Buu i całą resztą. On mnie pokonał. Jestem Saiyaninem. Mnie, księcia będącego u szczytu możliwości, nie może pokonać. Do tego darował mi życie. Nigdy mu tego nie wybaczę. Oh! Fabidi, zabierz nas gdzieś, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Będę walczył z Vegetą. Spójrz, udało się. Zaczekaj. Jeżeli naprawdę zamierzasz z nim walczyć, najpierw musisz pokonać mnie. Ojcze! Dragon Ball Kaizet. Smocze kule. Rozumiem. Rób, co chcesz. Przepraszam, czcigodny Kaioshinie. Będą ze sobą walczyć. Tylko popatrz, parszywy Kaioshinie. Ożywienie Majin Buu jest tylko kwestią czasu. Zgodnie z twoją prośbą przeniosę was. Pa, pa, ra, pa. Zniknęli. Jak myślisz, dokąd się udali? Właśnie byłem gotowy, aby odpowiednio ich ukarać. Co mamy zrobić z ceremonią końcową? Przez to całe zamieszanie nie ma już ani widzów, ani telewizji. W takim razie nie widzę sensu, by robić ceremonię. Po prostu to przełóżmy. Co na to powie finalistka? Finalistka? Mam na myśli uczestniczkę 18, która została pomimo wszystko, by otrzymać wygraną, rację? 18? Nie mogła się ze mną równać, ale była całkiem niezła. Naprawdę niezła. Bardzo dobra. Vegeta, coś ty narobił. Rozwalił pół stadionu i gdzieś przepadł. Chyba Goten nie leży gdzieś pod tymi gruzami, prawda? Vegeta, co jest z tobą nie tak? Jak myślisz, jak silny jest ten cały Majin? Nie wydaje ci się, że nasi starzy już go pokonali? Oby nie. Obczaj, mamy tam jeszcze mojego ojca, twojego starego i na dokładkę Gohana. Niezależnie od siły tego gościa, na pewno dostanie. To wcale nie jest zabawne, chcę zobaczyć tego Majina Buu. Zatem lećmy jeszcze szybciej. Nie powinieneś narzekać na to miejsce. Nie. Nie możesz, tato. W porządku. Teraz już nic nie możemy zrobić. Wy dwaj możecie zaczynać walkę. Son Gohan i ja przebijemy się przez przejście i pójdziemy walczyć z Babidim i Daburą. Nic nie poradzimy na to, że silny wstrząs może obudzić Majina Buu. W każdym razie jest to lepsze niż pozwolenie na zabranie ci energii i pozwolenie na powrót Majina Buu z pełną mocą. Jeśli nam się poszczęści, uda nam się całkowicie temu zapobiec. Co to było? Myślisz, że na to pozwolę? Vegeta, zatrzymaj ich. Zabij wszystkich, którzy staną nam na drodze. Zabij ich. Vegeta, zabij tych, co się nam przeciwstawiają. Teraz. Czy to magia Babidiego? Już, Vegeta. Zrób to. Bierz ich. Odmawiam. Gówno mnie obchodzi, co zrobią Kaioshin i Gohan. To nie ma nic wspólnego z moją walką. Powiem to jeszcze raz. Pozbądź się Kaioshina. Zatem, Vegeta, jak powiedziałem, ja chcę tylko walczyć z Kakarotą. Jestem dumnym księciem Saiyanów. Myślisz, że pozwoliłbym się na uczynienie mnie swoim niewolnikiem? Możesz kontrolować moje ciało i serce, ale jedna rzecz zawsze będzie należała tylko do mnie. Moja duma. Pierwszy raz dzieje się coś takiego. Cóż za dumny człowiek. To nie ma znaczenia, prawda, czcigodny Babidi? W każdym razie jego rolą jest jedynie zdobycie energii. Nawet jeśli Kaioshin przyjdzie, nie może nic zrobić tak długo, jak ja tu jestem. Zresztą, czy to nie tego pragnąłeś? Zobaczyć śmierć Kaioshina na własne oczy? Niewiarygodne. Pomyśleć, że istnieje osoba zdolna przeciwstawić się Babidiemu, będąc pod jego kontrolą. Więc aż tak rozpaczliwie pragnąłeś rozstrzygnięcia naszych spraw. W sumie, czy nie powinniśmy po prostu tworzyć drzwi i pozwolić Kaioshinowi na przyjście tutaj? Nie chcemy chyba, żeby próbował dostać się tu siłą. I w efekcie przedwcześnie obudził Majina Buu. Rzeczywiście. Masz rację. Sam otworzył te drzwi. Nie chcę uszkodzenia swojego statku. Cóż, tato, ruszamy. Jasne, trzymajcie się. Czekaj, Gohan. Zostały jeszcze dwie senzu. Pozostały po uzdrowieniu twojej dziewczyny. Zjedz jedną przed wyruszeniem. Na pewno zużyłeś wcześniej mnóstwo mocy. Dzięki. Wścieknij się, Gohan. Przypomnij sobie walkę z celem i przywołaj całą swoją moc. Wściec się. Jeśli to zrobisz, nikt na świecie nie będzie w stanie cię pokonać. Nikt, słyszałeś? Tak. Ale tato, szkoda, że twój jeden cenny dzień wśród żywych zakończy się w ten sposób. Ruszamy. Wybacz to oczekiwanie. Czekałem, Kakaroto. Czekałem na to bardzo długo. Nie zamierzam dać się zranić i przyczynić się do ożywienia Majina Buu. Zamierzam skończyć to szybko za pomocą mojej pełnej mocy. Nie mogę się doczekać. Pokaż mi owoce swojego treningu w zaświatach. Tak, jak się spodziewałem. Twoja moc jest nawet wyższa niż Gohana wtedy. Wygląda na to, że szybko się to nie skończy. Zaczynamy. Zabijecie Kakarotko. Determinacja Goku, który wykluczył nawet Kaioshina. Duma Wegety, który odrzuca rozkazy Babidiego. Goku kontra Vegeta. Najbardziej nieporównywalne starcie w historii, którego nikt nie jest w stanie zatrzymać, właśnie się rozpoczyna. To ja, Goku. Vegeta, zakończmy to szybko. Mam nadzieję, że szybko dotrzecie do Babidiego. Ożywienie Buu to tylko kwestia czasu. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Odliczanie do ożywienia. Zniszcz ambicje Babidiego. Tato, resztę zostaw mnie.